D. Bakteripoolt toodetud toksiinide peremeesraku jõudmise mehhanism. Näiteks Siberi katku toksiinil on kaks alaühikut. B alaühik, mis teeb plasmamembraani poori, mille kaudu saab A alaühik rakku sisse. Kogu krempel A koos B-dega viiekse endosoomi, kuid sealt saab A jälle välja, sest B teeb poori. A läheb sütosooli ja mõjub vastavalt oma haigusele. Surmafaktor alandab vererõhku või ödeemifaktor tekitab siis ödeemi. Näiteks koolera või läkaköha toksiin on kohe kompleksi kujul ja võetakse raku endosoomi, viiakse kolgisse ja sealt endoplasmaatilisse retikulumi. Seal vabaneb kompleksi sees olnud toksiin, mis läheb sütoplasmasse ja mõjub siis nii, et põhjustab kõhulahtisuse. Või siis läkaköha toksiin inhibeerib immuunsust.